Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już poniedziałek, 11 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński odniósł się do piątkowych wydarzeń przed Sejmem. Obrażano tam dziennikarkę telewizji publicznej. Służby apelują do mieszkańców Beskidów o ostrożność. Wieje bardzo silny wiatr. Komisja weryfikacyjna ponownie zajmie się zwrotem kamienicy przy Marszałkowskiej 43 w Warszawie. W naszym życiu publicznym pojawiło się ostatnio bardzo wiele zła, mówił prezes PiSu w czasie głównych obchodów 92. miesięcznicy smoleńskiej przed Pałacem Prezydenckim. W tym kontekście Jarosław Kaczyński nawiązał m.in. do sprawy dziennikarki programu w telewizji TVP, która była obrażana przez uczestników piątkowego protestu przed Sejmem. Gdy ci, którzy tam demonstrują, jeden z nich mówi już o tym, że trzeba czekać na zwłoki, że niestety nie ma jeszcze zwłok. Kiedy w sposób haniebny obraża się kobiety i to publicznie, przy kamerach, przy ludziach, to trzeba sobie powiedzieć, naszym zadaniem jest przywrócenie w Polsce przyzwoitości, normalności, tej właśnie przyzwoitej normalności naszego życia. Przeciwko piątkowym wydarzeniom protestuje m.in. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, które zwraca uwagę, że niedopuszczalne jest utrudnianie pracy dziennikarzom podczas wykonywania ich zawodowych obowiązków. Lider Obywateli RP przeprosił dziennikarkę Telewizji Polskiej za zdarzenie, do którego doszło przed Sejmem. Te słowa nie powinny były paść. Padły, mimo że usiłowałem powstrzymać tego człowieka, który z nami współpracuje od wielu, wielu miesięcy, któremu sporo zawdzięczamy. On to nie jest uczestnik naszego ruchu, wbrew temu, co twierdzi Telewizja Polska. Natomiast oczywiście nie zamierzamy się od niego odcinać, wręcz przeciwnie. Zamierzamy mu pomagać w tych kłopotach, które niewątpliwie go czekają. Mamy przekonanie, że to jest początek nagonki na tego człowieka. Tak mówił w TVP Info Paweł Kasprzak. TVP zapowiedziała, że dziś złoży do prokuratury zawiadomienie w związku z, jak informuje, piątkowym atakiem na dziennikarkę telewizji i utrudnianiem jej wykonywania obowiązków służbowych. Zawiadomienie prokuratury i rzecznika praw obywatelskich w tej sprawie zapowiada też policja. Silny wiatr daje się we znaki mieszkańcom Beskidów. Rzecznik Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, aspirant sztabowy Marek Tetłak, zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności. Jak wieje na całym Podbeskidziu, zalecamy pozostać w domu, żeby nie wychodzić, a jeżeli musimy podróżować, to uważajmy, gdzie stawiamy samochody, aby nie stawiać przed właśnie pod drzewami. Bardzo silnie wieje także w Tatrach. Tam prędkość wiatru może dochodzić w porywach nawet do 200 km na godzinę. Nad ranem Halnym ma się uspokoić, ale według prognoz w nocy z poniedziałku na wtorek wiatr ma być jeszcze silniejszy niż do tej pory. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji dziś podczas rozprawy odwoławczej ponownie zajmie się zwrotem kamienicy przy Marszałkowskiej 43 w Warszawie. Strony postępowania nie zgadzają się z wydaną pod koniec września decyzją komisji, zgodnie z którą nieruchomość powinna wrócić do zasobów miasta. Decyzję reprywatyzacyjną w 2010 roku podpisał ówczesny wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakub R., który dziś przebywa w areszcie. Niewiele później jego brat nabył prawa do kamienicy od beneficjentek decyzji zwrotowej. Kamienicę zwrócono wraz z lokatorami, którzy podczas rozprawy przed komisją mówili m.in. o drastycznych podwyżkach czynszu, jakie miały miejsce po przekazaniu budynku w prywatne ręce. Najpiękniejsze krakowskie szopki nagrodzone z ponad 170 zgłoszonych prac. Wyróżniono ponad 50 w 7 kategoriach w zależności od wielkości szopki i wieku jej autora. W najbardziej prestiżowej kategorii szopek dużych nagrodę przyznano rodzinie Markowskich. Z głową rodziny Markiem Markowskim rozmawiał nasz reporter. Nawiązuje do dwóch dużych krakowskich budowli, do kościoła świętego Józefa z Podgórza i do Teatru Słowackiego. Obie te budowle są tam oczywiście przetransponowane w taki bajkowy sposób, jak to w szopce być powinno. 3 metry wysokości, 1,60 m mniej więcej szerokości. To jest dzieło rodzinne. Tak, tak, tak. Tą szopkę robiliśmy przez wiele godzin, około 3-4 tysięcy, trudno dokładnie zliczyć, no całą rodziną w 4-5 osób. Od dziś wszystkie zgłoszone do konkursu szopki będzie można zobaczyć na specjalnej wystawie w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Celestacie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy oprócz wspomnianego już silnego wiatru dużo chmur, większe przejaśnienia we wschodniej połowie kraju oraz na Kujawach i wschodnim Pomorzu. Okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w opady deszczu. Temperatura minimalna przeważnie od minus 3 stopni do 1. Trójka.

Bezpośrednie sąsiedztwo przeważnie bywa trudne i dlatego większą sympatię obdarzamy Francuzów niż Niemców i Chińczyków niż Rosjan. We wzajemnych relacjach ogromną rolę odgrywa historia, przede wszystkim ta najświeższa. W niepamięć odeszły wyjątkowo niszczycielskie najazdy Szwedów czy Węgrów rakoczego i obecnie są to nacje traktowane wyjątkowo życzliwie. Odwrotnie jest z Niemcami. Kilkaset lat dobrych stosunkowo stosunków poszło w niwecz za sprawą agresywnych Prus i tragicznych doświadczeń ostatniej wojny. Podobnie z bilansem krzywd. Najbardziej bolą świeże rany. I nie chodzi tu o jakąś genetyczną wrogość. Do 100% Niemców, jakimi są Saksończycy, nie mamy szczególnych uprzedzeń. Za to Prusacy to wcielone zło, a przecież etnicznie byli to w 60-70% zgermanizowani Bałtowie, w 20% Polacy, najwyżej w 10% rdzenni Niemcy. Podobnie z Ukraińcami. Nie znam szczegółowych badań, ale obecny naród ukraiński stanowi szczególną mieszaninę wschodnich Słowian, wcześniejszych mieszkańców tych ziem, Chazarów, Pieczyngów czy Połowców i Polaków. Przy czym nie chodzi tu o spolonizowaną arystokrację czy ziemiaństwo, ale ich poddanych. Po kolejnych niszczycielskich najazdach tatarskich magnaci przynosili swoich chłopów z Polski centralnej i osadzali w latyfundiach po obu stronach Dniepru. Paradoksalnie zemścił się tu brak polityki kolonialnej, wynaradawiania czy świadomej polonizacji. Pozostawieni sami sobie i miejscowej cerkwi, katolicy Polacy w parę pokoleń stawali się Rusinami. Podobnie jak różne zbiegłe elementy, nierzadko szaraczkowa szlachta zamieniała się w kozaków. Nawiasem mówiąc, to do tradycji kozackich odwołuje się dzisiejsze państwo ukraińskie. Dawna święta Ruś to przecież wspólne dziedzictwo z nienawistną Wielką Rosją. Ciekawe, że i do kozactwa stosunek nie jest dziś jednorodny. Chmielnickiego, pioniera niezależnej Ukrainy, obciąża tragiczna Rada Pereiasławska oddająca kraj wolnych kozaków Rosji. To też lepiej stoi w tradycji pamięć hetmana Mazepy czy atamana Kanaszewicza Sachajdecznego, wspólnego z Polską bohatera walk z Turcją. Jednak aż do czasów najnowszych Ukraina cierpiała na wielki niedostatek bohaterów. Nacjonalizm rodził się tam późno i prawie wyłącznie w zajęty przez Austriaków Galicji. Wpływało to na nieuchronny konflikt z Polakami, który chętnie i umiejętnie podsycali zaborcy. Krótki okres niepodległości po pierwszej wojnie i braterstwo broni razem z wojskami Petlury czy Bezruczki był zbyt krótki i tragicznie zakończony, aby zmienić wzajemne nastawienie. W II Rzeczpospolitej Ukraińcy w dużej części uważali się za naród podbity, nie doceniając, że w ramach Polski nie doświadczyli ani wielkiego głodu, ani stalinowskich represji. Przetaczający się walec wojny sprawił, że miejscowy ruch narodowy przybrał charakter ludobójczy i doszło do rzezi wołyńskiej. Nie znajduje ona żadnego usprawiedliwienia, choć psychologicznie można próbować wyjaśnić podłoże zbrodni, sumę etnicznej niechęci, doświadczeń nazizmu i komunizmu, wreszcie przykład Holokaustu rozgrywającego się również na ich ziemi, a często przy współudziale ludności miejscowej. Następne 4,5 dekady komunizmu jedynie zamroziły stan wcześniejszy. Odmrożenie pamięci po kolejnych antymoskiewskich rewoltach sprawiło, że nacjonalizm ożył. Szczęściem tylko częściowo ma on charakter antypolski, a kijowskie elity zdają sobie sprawę, że poprawne stosunki z Polską są racją stanu ich państwa, jeśli pragniono zachować niepodległość. Przy konflikcie z Moskwą Ameryka jest zbyt odległa, a Europa zbyt obojętna, by liczyć na realną pomoc. Również dla Polski przetrwanie ukraińskiego bufora stanowi podstawowy warunek bezpieczeństwa. Tyle tylko, że dobre stosunki, których wymaga sojusz, muszą opierać się na prawdzie historycznej. Również tej najboleśniejszej. Jest puchar siwuchy, od ucharżnie skrzypek, dziewucha z kożucha. Dukaty, słuchajcie, psu braty, Słuchajcie, sarmaty, pan prosi, pan stawia, pan płaci. Hop, sasa, do lasa, od sasa, hop, sasa, jest łasy pohasać po lasach dziś hasan. Sarmacki chodzony od łubniów po Wawel, niż młotów i hebli, jest więcej karabel. Kołpaki, czapraki, czas konie kulbaczyć. Sarmaci, sarmaci, sarmaci. Beto! Sarmaci, sarmaci, sarmaci. Pan żąda, zagrajcie, załzawcie, zaśmiejcie, zatańczcie, zawalczcie. Zalejcie, słuchajcie, psu braty. Słuchajcie, sarmaty. Pan prosi, pan stawia, pan płaci. Hop, sasa, do lasa, od sasa, hop, sasa, jest łasy pohasać po lasach dziś asan. Jak dużo w krąg kruków nad łanem, nad cpanem, nad ranem, nad chamem, nad planem, nad panem. Jak mało dziś orłów, jak wiele trza płacić. Zapłaćcie, sarmaci, sarmaci. Beto! Sarmaci, sarmaci, sarmaci. Piosenką o sarmatach pochodzącą sprzed ponad czterech dekad powitałem mojego gościa, spadkobiercę tego, co w kulturze sarmackiej było najciekawsze i najwartościowsze, Piotra Jeglińskiego. Witam cię serdecznie. A przy okazji pioniera polskiej opozycji. Ktoś powiedział żartem, że opozycję w Polsce założyło trzech ludzi. I co ważniejsze, jest to prawda, a jeszcze ważniejsze jest to, że w tej trójce byłeś ty. Dobry wieczór państwu. No więc prawda, lito. Jest to prawda, jak każda prawda. Zawsze ktoś może powiedzieć, a ja byłem pierwszy, no nie, była ja oczywiście, ostatni. Była oczywiście konspiracja. Tak, powojenna. Powojenna była konspiracja, właściwie nie tyle konspiracja, ile jawna opozycja 68 roku. Był ruch, który został bardzo szybko spacyfikowany i powędrowali jego uczestnicy do więzień, ale ta prawdziwa demokracja, która walczyła przede wszystkim słowem i powielaczem, no to wiąże się z tobą i twoimi kolegami z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tak, to prawda, niewątpliwie. Kiedy spotkaliśmy się tam, na Uniwersytecie Katolickim, jak rektor Uniwersytetu powiadał, to jest jedyny uniwersytet na którym nie ma filozofii marksistowskiej. Aha. Od rzeki Łabe do Yan Zhenqiang. I rzeczywiście to jest absolutna prawda. To było takie miejsce, gdzie wszyscy, kiedy powiedziałem, że idę na KUL, to się stukali w głowę, bo mówili, przecież tą uczelnię lada moment zamkną. Kiedy przyszedłem, ona liczyła może 1500 studentów. Dzisiaj jest chyba 25 tysięcy. No i atmosfera była rzeczywiście... To jest początek lat 70. Tak, to jest 70. Przyszliśmy w roku 70. Przypomnij mi nazwiska tych dwóch twoich kolegów, których wspomniałem. Bogdan Borusewicz i Janusz Krupski, który niestety zginął razem z panem prezydentem w Smoleńsku. Jak się dziwnie historia plecie, śpiewający tę piosenkę Janusz Zakrzeński, wielokrotny kreator roli Józefa Piłsudskiego, też poległ pod Smoleńskiem. Też, właśnie, też znałem i ceniłem. Natomiast tutaj było to miejsce rzeczywiście niezwykłe. Dzisiaj się nie ma tej świadomości, że powiedzieć głośno gdzieś. Pamiętam, jeździłem co tydzień pociągiem do Lublina na wieczór, w niedzielę, kiedy ktoś pytał, a co robisz? No, ja mówię, że studiuję. No, a gdzie studiujesz? A jak ja mówiłem na Kulu, to tak. Jedni patrzyli złowrogo, inni z kolei, panie, wstawały, proszę, proszę księdza, proszę siadać, proszę siadać. Ja nie mogłem się tłumaczyć, no, starałem się powiedzieć, no nie, no nie jestem krem. Rozumiemy, rozumiem, niech ksiądz cicho siedzi. I natychmiast byłem obdarowywany różnymi wituałami. Ale nie studiowałeś tam teologii, tylko historię. Tak, historię i to właśnie było niezwykłe, bo ten rok był niepowtarzalny. Właściwie tylko jeden z kolegów był z lublinianinem, Janusz Krupski. Reszta z całej Polski. A i wykładowcy też dojeżdżali z innych miast, na przykład z Krakowa. To był twój profesor od... A, no właśnie, miałem takiego profesora, księdza profesora, jak się mówiło. Był to kardynał Karol Wojtyła. I czego cię uczył? No, chodziliśmy na wykłady obligatoryjne z etyki, no i on przyjeżdżał na wykłady i to było bardzo, bardzo zabawne, bo powiem szczerze, że wtedy niewiele żeśmy z tego rozumieli. To były takie szczyty filozofii, że po prostu myśmy udawali, że słuchamy i coś rozumiemy. Od czasu do czasu żeśmy coś rozumieli, trzeba powiedzieć. Ale te wykłady były przeplatane różnymi dykteryjkami góralskimi czasami. Czyli nie były nudne na pewno. Nie były, na pewno nie było nudno. Natomiast mieliśmy też ćwiczenia potem dodatkowo z księdzem, późniejszym profesorem Tadeuszem Styczniem, tym, który był najbliższym jego, można powiedzieć, powiernikiem, no i ten, który go odprowadzał na ostatnią drogę w Watykanie. Ale to chyba ksiądz Styczeń był właśnie takim głównym redaktorem naczelnym Wielkiej Encyklopedii Katolickiej. Tak, tak, bo no on między innymi. Pamiętam. Tak, no w każdym razie z tego okresu wiązały się różne historie, kiedy moja mama przyjechała na uniwersytet, bo była bardzo zaniepokojona, czy ten Urwis czegoś nie zmajstrował, czy ja chodzę w ogóle na wykłady. I błąkając się po korytarzu, powiedziano jej, że się kończą jakieś zajęcie i podano salę. I mama tam czekała, a to był wykład właśnie kardynała Wojtyły, który na chwileczkę wyszedł, bo gdzieś go ktoś wywołał na korytarz i zobaczył mamę siedzącą na parapecie i zapytał się, a do kogo mama przyjechała? Bo takie przypadki były częste, że przyjeżdżały mamy, to była jeszcze inna epoka, prawda, jeździło się tym pociągiem do Lublina 4 godziny i kiedy to zapytał, mama powiedziała, no właśnie, bo tutaj jestem zaniepokojona, czy syn chodzi, czy się uczy i tak dalej, a spytał się, no a jak się ten chłopak nazywa? Mama powiedziała moje nazwisko. Powiedział, no niech mama jedzie do Warszawy, się nie martwi, to łebski chłopak. No to dobra recenzja. Ale chciałem teraz zrobić przeskok, ponieważ to się kojarzy z początkiem twojej działalności opozycyjnej. Jesteś w Paryżu. Zapychać na stypendium, że... No właśnie. Tu trochę też odegrał rolę kardynał, bo w międzyczasie zaproponowano mi jakieś tajemnicze stypendium prywatnego ofiarodawcy, darczyńcy i miałem tylko coś zrobić dla Kulu społecznie, więc siedziałem w bibliotece Wydziału Historii i czytałem książki, które przychodziły z zagranicy w językach obcych i przechodziły przez cenzurę, więc po francusku było masę książek, no można powiedzieć nawet i antykomunistycznych, bo ci cenzorzy nie znali języków. I któregoś razu właśnie kardynał przyjechał i powiedziano mi, słuchaj, bądź tam w środę, bo kardynał przyjeżdża, chciałby pogadać ze stypendystami. Ja w ogóle nie kojarzyłem, że to chodzi też o moją osobę. No i przyjechał, zaczął rozmawiać. No i pierwsze pytanie, A czy wy czego, coś rozumiecie z tego, co mówię? Takim głębokim głosem. Ja przerażony, że on mnie przeegzaminuje i mówi, mój wzrok świadczył, że dobrze, tak, dobrze wyczytał i na koniec mi powiedział, no dobrze, będę mówił ludzkim językiem. I tak myśmy się rozstali. W międzyczasie ja dostałem stypendium na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. I przyjechałem do Paryża z zamiarem przebywania mniej więcej, no, maksimum pół roku, bo to stypendium było półroczne. A zrobiło się z tego 20 lat. Zrobiło się prawie 20 lat i w międzyczasie właśnie też za sprawą kardynała stałeś się po wydawcą. Części stałem się wydawcą, ale też banitą. Otóż, kiedy właśnie mieszkałem wtedy w klasztorze, studiowałem. Ale mam nadzieję męskim. No męskim, tak, tak, tak. Nie. I któregoś dnia przyjechała pani profesor z kulu, pani Teresa Rylska, starsza pani, od razu ją poznałem i bez słowa wyjęła małą walizeczkę, postawiła w rozmównicy i mówi, tylko brakuje mi noża, niech pan to przyniesie. Więc byłem przerażony. No i ona zaczęła pruć tą walizkę i ze środka wyjęła kartki maszynopisu i mówi, no właśnie z tym do pana przyjechałam. Ja mówię, no ale co ja mam zrobić? A to jest życzenie księdza kardynała Krakowskiego. I on uważa, to są wspomnienia księdza, który zmarł 3 lata temu w Karagandzie. I on, kardynał uważa, że on to będzie przyszłym świętym. I bardzo pana prosi, żeby pan to wydał, a jeśli pan nie może wydać, to gdyby pan mógł dopilnować, żeby gdzieś na zachodzie wydano. I w tym momencie urywamy, bo to jest taka zasada rozmowy, najciekawsze będzie, urywamy rozmowę i wrócimy do twoich dziejów za chwilę. A mimo wszystko świat się kurczy, panie Juruś. Co pan powie? No nawet w Rosji mają zwęzić tory. To już kolejarze nie będą się pozdrawiać słowami szerokich torów? Zwężą, ale tylko do Moskwy. A daleko od Moskwy? Szeroka kolej moja rodna. Jednym słowem nowe idzie, ale powoli. No bo ile jest tam jeszcze u nich do zmieniania? Konstytucja, parlament... Trwa nawet przepychanka, kto kogo ma zmienić. Tak, na noże idzie. Dasz pan wiarę, że Jelcyn nie wpuścił na trybunę honorową Hasbułatowa. To tak jakby u nas. No, Wałęsa zamknął drzwi przed marszałkiem Chrzanowskim. No nie, no ale to i tak postęp, bo dawniej to by najpierw rozstrzelał, a potem dopiero by nie wpuścił. Może i tak. Ale jakby strasznie mają dużo do zmieniania. Hymn... herb. Jak oni to zrobią? Jest komisja, a na czele stoi ten sam facet, co napisał, bo wielki, niezłomny jest Związek Radziecki. No to ile to roboty dla fachowca, przecież może poprawić własny tekst. Ale niby jak. Niewielka, ułomna jest wspólnota niepodległych państw. Może to, ale herb. A co, nie może być stary? Dwugłowy orzeł źle się kojarzy. Dlaczego? Jedna głowa byłaby prezydenta, druga parlamenta i stanąłby mu kompromis. No dobrze, a święta narodowe? To nie tak jak u nas, że podzielili 22 lipca na 2 i wyszedł 11. No ale listopada. A mniejsza o szczegóły. Skasować łatwo, ale co dać w zamian? U nas za 1 maja dali 3, no i bilans się zgadza. A tam ciągle mają dzień zwycięstwa 9. I też problem. Bo cały świat obchodzi 8 maja. I tak postęp w stosunku do innych świąt, które spóźnione są tydzień. A wie pan, skąd się wzięła ta różnica? Nie. 8 Niemcy niesłusznie skapitulowały, bo tylko wobec Zachodu. No to Stalin się wkurzył i woła. Powtarzajcie, jeszcze raz. Jak dubel w filmie. No. Keitla musieli z pudła wyciągać, mundur mu wypożyczać z teatru. A niewiele brakowało, żeby Hitler 2 razy popełnił samobójstwo. No niesamowite. Tak jest. Ale najważniejsze, że coś się dzieje. Że nasz sąsiad myśli o wejściu do Europy. No i żeby jak najdłużej myślał. No co pan, panie Juryś? Przecież mamy mieć wspólny dom. Od Atlantyku po Ural. Wie pan, mój dziadek to zawsze mówił tak. jak Ruski wchodzi do Europy, to po to, żeby napoić swe konie w Sekwanie. Nie, no dziś to jest niemożliwe. Nie, no, tak się mówi, tak. Niemożliwe, ponieważ ostatnie konie zjadł nawet pułk kawalerii filmowej. Ale u nas też wesoło. O czym pan mówi? Mają cofać z Niemiec azylantów i już wszystkie skiny się cieszą, że będą mieli zajęcie. Bo ile czasu można spuszczać manto rodzimym cyganom? Poradnia poza małżeńska. Są takie chwile w życiu mężczyzny, kiedy po latach tłustych przychodzą chude, po prostu bezrybie. Romans wiodący, który zajął nam ostatnie 5 lat, kończy się w sposób naturalny. To znaczy ona wychodzi za mąż, my wracamy do domu i robi się głupio, nerwowo, przetrząsamy kalendarzyk. Bryndza. Jedne dawne sympatie wyjechały, inne zbrzydły. A i my, o czym nie omieszkało poinformować lustro, już nie ten sam kozak, co przed laty. Podrywamy się owszem do lotu, ale po kilku podejściach padamy ciężko, jak kura emerytka, tracąc złudzenia, że wciąż jesteśmy sokołem. Wkrada się zwątpienie. A im bardziej się wkrada, tym trudniej o sukces, który jest, jak wiadomo, dzieckiem pewności siebie. Niedawne sukcesy ustawiły naszą poprzeczkę cholernie wysoko. Gdzieś na poziomie w kategorii urody finalistki Miss Polonia, a w kategorii inteligencji maturzystki z czerwonym paskiem. I co teraz startować do kelnerek, pedikurzystek, a może zacząć zalecać się do własnej żony? No to ostatnie, choć chwalebne, jest niewskazane z przyczyn wychowawczych. Żonie nieprzywykłej od dawna do takiego traktowania mogłoby się jeszcze w głowie przewrócić. Cóż więc może pomóc? Filozofia, szanowni koledzy. Możemy wybrać postawę stoicką. To znaczy stać i czekać spokojnie, aż prędzej czy później coś na nas wpadnie. A jak już wpadnie, to nie wybrzydzać. Nie wybrzydzajcie, żebyście nie byli wybrzydzani, powiada apokryficzna księga Onana. Postawa hedonistyczna to autosugestia. Mamy się cieszyć, powtarzamy sobie rano i wieczór po paciorku. Cieszmy się, nie ma bab, nie ma kłopotów, kosztów, wizyt u lekarza, etc. Postawa cyniczna. Sporządzamy listę wszystkiego, co się rusza, od żon, kolegów do personelu pomocniczego w pracy i ruszamy na zasadzie odkurzacza. Przyjemności wprawdzie niewiele, ale powoli wracamy do formy, nabieramy znowu wprawy, zaczynają właściwie pracować hormony, a wśród popiołu może pojawić się i diament. Oczywiście ja polecałbym postawę idealistyczną, katolicką, a zatem cieszymy się zejściem ze ścieżki grzechu. Obnosimy się swoją cnotą. Szeroko mówimy o swych zasadach, wierności małżeńskiej. Na towarzyskie spotkania prowadzamy żonę i dzieci. Stajemy się przedmiotem podziwu mężczyzn i zazdrości kobiet. No są i efekty uboczne. Nasza postawa zaczyna intrygować. To nie może być, mówią koleżanki dotąd mające nas za psa na kobiety. On tak szczerze czy udaje? W niejednej rodzi się chętka, by sprawdzić. A gdyby nawet i to nie pomogło, przepraszamy się z materializmem. Filozofowie pragnęli zrozumieć świat. Nam chodzi o to, żeby go przelecieć, brzmi nasze hasło. Zamiast popadać w alienację, dzwonimy do pierwszej lepszej agencji towarzyskiej. W rozwijającym się kapitalizmie wszak seks jest towarem. No dobrze, możecie zapytać. A w takim razie czym jest miłość? Odpowiedź nie nastręcza żadnych trudności. Miłość to jest wartość dodatkowa. Starzejemy się, starzejemy się. W falach życia odwiecznej powodzi wypalamy się, zużywamy się, choć czujemy się piękni i młodzi. Jeszcze każdy z nas krzepę ma i gaz, tyle w sobie młodzieńczej radości. Jeszcze siła jest, a tu patrzeć kres, ledwo żeśmy naprawdę wyrośli. Słabnie wzrok i głos, szkodzi dym i szkło, no a tyle się piło, paliło. Do utraty tchu, a w godzince snu wciąż o lepszej przyszłości się śniło. Marzyło się. Starzejemy się. Starzejemy się. Zapał nasz coraz cichszy i tańszy. Odchodzimy w cień, czując gorzki smak nie do końca wykorzystanej szansy. Entuzjazmu blask wygasł całkiem w nas, na minionych piekielnych zakrętach został popiół i ani słychu w nim o wyśnionych przez wieki diamentach. Może dobry Bóg da, że syn lub wnuk doczekają dni pełnych radości. Lecz gdy patrzę tak na ten ciągły cyrk, powiem państwu, że mam wątpliwości poważne. Starzejemy się. Starzejemy się, lecz nie pora nam jeszcze umierać. Choć okrutny los, śmiejąc się nam w nos, z naszej półki kolegów podbiera. Z naszej półki kolegów zabiera. Zabiera. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Chcę dostać podwyżkę. Niech pan napisze podanie. Napisałem, ale odmówili. Chcę podwyżkę. A rozmawiał pan z dyrekcją? Rozmawiałem, to znaczy nie chcieli rozmawiać. I chcę podwyżkę. Proszę pana, należy chyba wejść w spór zbiorowy. Wszedłem, spór jest, a podwyżki nie ma. Chcę podwyżkę. W takim razie powinien pan ogłosić pogotowie strajkowe. Ogłosiłem, ale forsy ani śladu. Chcę... Wiem, trzeba demonstrować. Tak demonstrowałem, że zdarłem przydział obuwia roboczego na trzeci kwartał. Chcę podwyżkę. To trudno, pozostaje strajk. Już 2 tygodnie strajkujemy. Karty od grania tak się nam wytarły, że nie można odróżnić damy od waleta. No ale może przynajmniej pan wygrywa. Nie chcę wygrywać, chcę podwyżkę. Dobrze, jest jeszcze ostateczność. Strajk głodowy. Owszem, tydzień głodowaliśmy, ale ma pan pojęcie, ile kosztują witaminizowane soki? Chcę podwyżkę. No to niestety nic już chyba panu nie poradzę. Jak to? Chcę podwyżkę. Przecież musi być jakiś sposób. Owszem, jest jeden sposób. Jaki? Musi pan zostać posłem na Sejm. Co, zatkało pana? Ja też bym się nie zgodził nawet za 10 podwyżek. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która ostatnio zoperowała 2 pity i 1 pesel, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie pragmatycznym. Dzień dobry, pani doktor. Jestem dycydentem. Dzień dobry. Takim, którym zawsze obala władzę, obojętne którą. Wręcz odwrotnie. Nie jestem dysydentem przez literę sy, tylko dycydentem przez literę cy. Czyli takim, którym decyduje i zawsze jest we władzach, obojętnie których. Miło mię słyszeć. A co panu dolega? Dolega mię paląca ciekawość, które organa są w organizmie niekonieczne i można je wyrżnąć bez różnicy. Oho, widzę, że posiada pan zainteresowanie naukowe, wobec czego stanę do pana otworem. Otóż organem niekoniecznym jest w naszym organizmie ślepy wyrostek. Słusznie, co dalej? Dalej, migdałki znajdujące się w gardle. Zanotowałem. Następnie woreczek żółciany, zwłaszcza będąc kamieniotwórczym. I co jeszcze? Jeszcze chyba czustka, ale co do niej, to nie mam zdecydowanej pewności, bo kiedy nam objaśniano czustkę, byłam na szkoleniu ideologicznym. Może coś jeszcze? Może jeszcze kurzawki, czyli takie wystające krostki na ręcach lub w innych miejscach organizmu. Reszta organów jest niestety raczej niezbywalną. No dobra, kładnę tu oto na parapecie ekwiwalent i proszę mię kolejno rżnąć. Migdałki, woreczek, czustkę i kurzawkę. Ślepej kichy nie, bo już mam wyrżniętą. Obrzuciłam wzrokiem parapet, który mnie podniósł na duchu i widząc determinację pacjenta, zadałam mu narkozę. I przystąpiłam do medycznej obsługi. Najsampierw zręcznie wyłuskałam migdałki, wyrżłam na odlew woreczek, ciachłam parę kurzawek i już miałam przystępywać do czustki, gdy nagle zawahała się we mnie etyka medyczna prima nocere, a poza tym nie wiedziałam dokładnie, gdzie się ów organ znajdywa. A, dzień dobry. Już po wszystkim. No, teraz nareszcie czuję się zabezpieczonym. A czy mogę panu zadać niezdyskretne pytanie? Skąd u pana ten pośpiech i ten owczy pęd do pozbywania się organów? A bo, pani doktor, to jest tak. Najsampierw służba zdrowia zastrajkowała ostrzegawczo. O, pamiętam, pamiętam. Sama zamkłam przychodnię na 120 minuty. No właśnie, a potem jedna pani w telewizorze zapodała, że w ramach dalszego protestu nie będzie się przyjmować dycydentów do kliniki rządowej, tylko do najgorszych szpitali. I tam ich dopiero urządzi się, nie? Więc pomyślałem, że ja ich też urządzę. Wyrżnę, co się da i mogą mi nadmuchać. Cierpko. Spryciuszek z pana, spryciuszek. Właśnie, ma się tę głowę na potylicy, nie? Żegnam stukrotnie. Ot, szczwana sztuka. Trzeba będzie wymyśleć jakieś nowe formy protestu. Zaraz. Co to ja słyszałam o proteście jednego tenisowego kibica, który sobie nie życzył, żeby wygrała Monika Szelest? A, trzeba się będzie dokładnie popytać. Do usłyszenia. Marzenie. Marzenie przez dziurkę od klucza do klucza kiwami nęci. A przecież historia poucza, że garnków nie lepią nam święci. Tam każdy coś znajdzie dla siebie, tam przeszłość, tam przyszłość, tam dzisiaj. I będzie tam słodko jak w niebie, znajdzie się biurko i prycia. Marzenie przez dziurkę ponętne, natrętne, frywolne momenty. I każdy z was czeka na puentę, lecz jeszcze moc zwrotek do puenty. Tam światy niezwykłe i zwykłe, tam Parnas i Hades rodaku, tam śpi wieść o szpadzie z szaszlikiem, tam lampka z baterią koniaków. marzenie, a każdy ma inne. Niewinne lub winne i piwne. Dziewczyny co pierwsze naiwne, a wszystko zamglone i dziwne. Dlatego słuchajcie, o wy, zakończcie nareszcie swą wartę. Wyważcie, wyważcie te drzwi, szczególnie, że drzwi są otwarte. Panie doktorze, znowu problem z tymi dzieciakami. Chodzi panu o matury? To pretensje raczej trzeba mieć do starych. Mówię o dzieciach. Pytanie, lać czy głaskać? No, jeżeli chodzi o mnie, to jak zasłużą, to oczywiście lać. Ale to nie jest naukowe podejście do problemów wychowawczych. A co mi pan z nauką wyjeżdża? Bo to jest znak czasu. Może ja jestem konserwatywny, ale gdyby na panu ojciec nie połamał kilku taboretów, to dzisiaj byłbyś pan łopaciarzem, a nie profesorem. Tu się zgodzę. Ale na przykład w takiej Szwecji nie wolno dziecka nawet dotknąć. A ja panu powtarzam, jak szczeniak zasłuży, to trzeba lać jak psa. Psa też nie wolno dotknąć. A kobiety? To jak najbardziej. Im częściej, tym lepiej. To mnie pan pocieszył, bo straciłbym dobre zdanie o tych Szwedach. Grupa psychologów w naszym kraju domaga się w konstytucji zapisu o nietykalności dzieci. No to już potworna głupota. Dlaczego? Immunitet dla szczyla? Nie dość, że posła nie można wytrzaskać po gębie, to jeszcze nie można małolata? No na kimś trzeba odreagować. No, a propos, słyszał pan słynną już maksymę Marka Jurka? A propos nie. Pan poseł twierdzi, że dzieci niekarane cieleśnie nie potrafią współczuć. Panie profesorze, wychowywała mnie własna matka. Nigdy nawet nie podniosła głosu, a mimo to Markowi Jurkowi współczuję. Ja również. Uroczy dzieciak. Jak dzieciak to lać! Hej tam, bo pod lasem rośnie ozimina, a tu grubym pasem leje ojciec syna. Nie ma lać ochoty, lecz sumiennie wali i mam rocze o tym, że mu tak kazali. Hej, lej, tak kazali. Dziwuje się żona i 12 braci, krowa niedojona, a chłop siły traci. Co w niego wstąpiło, nie skrzywdziłby muchy, a ten leje z siłą, aż piszczą dziewuchy. Hej, lej, piszczą dziewuchy. Wreszcie się zadyszał, więc se zrobił pauzę. Wtedy ktoś się spytał, co ty go tak lałżeś? Chłop na to do niego, ja wypełniam słowa posła, na którego ksiądz kazał głosować. Hej, lej, ksiądz głosować. By syn był wrażliwy oraz współczujący, lejcie swoich i wyczknął i poszedł kończyć. A w tym śpiewie prostym sensu jednak wiele. Syn był a. dorosłym, b. nauczycielem. Hej, lej, nauczycielem. Wracamy do rozmowy. Piotr Jegliński, wspomnienia. Dowiedzieliśmy się już, jak prawie przypadkowo zostałeś wydawcą i banitą w Paryżu, jak wiele pokoleń wcześniej, ale chciałem, ponieważ ta piosenka Sarmaci nie daje mi spokoju, wspomnieć, że nie wziąłeś się z niczego, nie byłeś przypadkowym człowiekiem w Lublinie, tylko stała za tobą tradycja rodzinna, twój dom i dom twojej żony, to można powiedzieć taki, no, mały hotel Lambert w Warszawie dzisiaj. No, cóż, jestem genetycznie uwarunkowany i genetycznym rewolucjonistą. A możesz wspomnieć trochę właśnie o swoich parentelach? No właśnie, powiem tak. Przypomnę moją mamę, która właśnie była niedawno odznaczona w tym roku przez prezydenta za powstanie warszawskie i kiedy tak siedziała skupiona przy grobie jednego z naszych kuzynów, wuja, w pewnym momencie reżyser, który filmował, zapytał się, ja tego nie widziałem, potem mi powiedział, zapytał się: panie Ewo, czy pani nie żałuje tego, co pani robiła? A mama jakby się obudziła i krzyknęła: panie, ja jestem szóstym pokoleniem, które walczy. Jak trzeba, to bym poszła teraz, jeszcze raz. Czyli, a syn jest siódmy. Ale to czyli przodkowie byli jeglińscy? I ze strony jeglińskich. A mama... A przede wszystkim ze strony mamy, to byli rodzina Okrza-Orzechowski, która osiadła na Kresach. Ach, to teraz widzę, że twoja historia, że Orzechowski to słynny polski intelektualista z XVI wieku. Sekretarz Zygmunta Augusta, który napisał dzieło Chimera, to on zatrzymał pochód protestantyzmu właśnie, przez Polskę. On też był prawicowy. Bardzo był prawicowy, a życie wiódł bujne, bo na początku wszedł na złą drogę, jak to mówiono, spotkał Lutra, z którym się zaprzyjaźnił, chyba w Wittenberdze, bo tam studiował, a potem ojciec go ściągnął i do stanu duchownego wepchnął. No, to jak został twoim przodkiem? Ale właśnie, jego historia jest niezwykła, bo on potem ożenił się z córką popa Rusińskiego, został biskup miejscowy, rzucił na niego anatemę, ale był bardzo popularny wśród szlachty i papież cofnął tą anatemę i wtedy został sekretarzem Zygmunta Augusta, prawda? I pisał fantastyczne dzieła Turcyka na wojny z Turcją. On zagrzewał do bojów całą szlachtę, całe ówczesne społeczeństwo, bo trzeba wiedzieć, że Polska w tym czasie była w szczycie rozwoju. No była super mocarstwem, jak na ówczesne warunki. A przede wszystkim społeczeństwo było niezwykle bogate. W związku z tym nikomu się nie chciało walczyć. Co tam gdzieś jechać na Kresy, prawda, i wojować z jakimiś Turkami? Po co? No i on doprowadził do tego jednak, że zmobilizował. Podobnie jak Kochanowski piszący pieśń o spustoszeniu Podola. Tak, i te tradycje były kontynuowane. Mój dziadek urodził się w tamtych stronach, w miejscowości Ujście, koło Olchopola. A to nie to Ujście, gdzie Opaliński nas Szwedom sprzedał? Nie. To nie jest to Ujście. No w każdym razie dziad mój w Odesie poznał babcię, która z kolei tam przebywała, ponieważ po pierwsze Rosjanie opuszczając, jej ojciec był dyrektorem kolei, w związku z tym ewakuowano wszystkich ludzi związanych z koleją i moja prababka wynajęła w Odesie dom. I tak się poznali, potem babcia pojechała do majątku dziadka i wybuchła rewolucja. W tym czasie dziadek, student, medykiem był, jak to się mówiło, jak prawda? Gieniała. Tak, i wstąpił do armii Żeligowskiego, która była stworzona głównie z ziemian, z Polaków, inteligencji, prawda, tych okolic. I razem z tą armią, z szóstym pułkiem ułanów, przeszedł przez całą Besarabię i brał udział w obronie Lwowa. I proszę sobie wyobrazić, ze wzruszeniem znalazłem jego teczkę personalną w archiwach tu w Rembertowie i okazało się, że on dostał, mimo że były walki, dostał 6-miesięczny urlop po to, żeby skończył Wydział Medycyny Jana Kazimierza. Jak myślano perspektywicznie o ludziach, prawda? Także z drugi nasz babci mojej, brat cioteczny, walczył, trzej bracia w zasadzie, uciekli do rewolucjonisty Piłsudskiego, jak uważano za jakiegoś podejrzanego faceta i gdzieś koło Zakopanego biegali z kijami od szczotek, jak to się śmieli, pod zaborem rosyjskim. Przyszłe legiony. Wszyscy byli w pierwszym pułku ułanów Beliny Prażmowskiego, potem wuj był w adiutanturze Belwederu, no przyszedł całą kampanię 20 roku. Nie damy rady wszystkiego powiedzieć, ale imponujesz mi również, że te tradycje kontynuowałeś ty osobiście, nie tylko działalnością opozycyjną, ale i znalazłeś sobie właściwą żonę też w Paryżu? Tak. W Paryżu było to niecodzienne spotkanie, bo zaprosiła nas partia Giscard d'Estaing na UDF, na Fête de la Liberté, Święto Wolności. Tam zrobiliśmy wystawę, jak dziś to pamiętam, 10 lat prasy podziemnej w Polsce. I nagle zobaczyłem z daleka, że szły... A wtedy już byłeś wydawcą edycją spotkania. Tak, już wtedy wydawałem książki i ta wystawa, biało-czerwona flaga powiewała i podeszła młoda, bardzo ładna panienka. Jedna była francuską, druga Polką. No i ta właśnie dziewczyna to była... Przyszła moja żona, która... którą stała znowuż znakomita, słynna polska familia Potockich. Tak. Jej rodzina mojego teścia, to z kolei Zinfland, von Maubergowie, którzy się spolszczyli, żenili się tylko z Polkami, i rodzina właśnie mojej teściowej, Heleny Potockiej, siostrzenicy Alfreda Potockiego, Jerzego. I jej ojciec to był Roman Potocki. Ale zapytałem, bo nie sposób było nie zapytać, która to linia Potockich. Dowiedziałem się, że nie jest to linia od Szczęsnego i od Pięknej Bitynki. Nie. To jest linia łańcucko-antonińska. Natomiast też z dużym zdumieniem dowiedziałem się, że wśród przodków macie księcia Talleyranda. Tak. To jest właśnie przez księżną Dino, której córka wyszła za mąż za Castellana, a jej córka wyszła za mąż za Antoniego Radziwiłła, tego już późniejszego Radziwiłła. No niesamowite te historie. Tak, no historie niesamowite, ale jest to, i okazuje ale, się... Ale jest to dowodem, twoja działalność, że szlachectwo zobowiązuje. Tak. No, na pewno pamiętam, mój ojciec zmarł przedwcześnie i na pogrzebie jego przyjaciele... Ale to już było w wolnej Polsce? Tak, nie, to jeszcze była głęboka komuna. Podchodzili, mówili, pamiętaj, bądź godny swojego ojca. I to było dla mnie... W warszawskim, tak jak i mama. Potem konspirowali. Mama była poszukiwana przez bezpiekę UB, raczej UB, prawda? Nigdy jej nie znaleźli, bo nie była tak naiwna. Nie ujawniła, prawda? Mimo, że studiowała na Akademii Sztuk Pięknych u profesora Ostoi Chrostowskiego, który był członkiem podziemia i on trzymał jej wszystkie papiery. Także ona formalnie nie istniała. Aha. Nieprawdopodobna historia. Będziemy o tym rozmawiali w kolejnym naszej rozmowie, bo czas nam płynie błyskawicznie, ale mam nadzieję, że jeszcze chwilę razem pobędziemy, a na razie wracamy do radiowego sypu z lat 90. szanowne radio. Oczywiście, oczywiście, rozpędzić ten rząd i przewietrzyć Urm. Dobrze, że Roczku jeszcze nie ma i ząbki mu nie wyszły, bo pazurkami już potraktował nauczycieli i służbę zdrowia. A przecież rządów koalicyjnych możemy mieć dziesiątki kombinacji. Mój sąsiad Zdzisiek stawia na posła Łopuszańskiego, który próbuje skrzyknąć Gabriela Janowskiego, byłego ministra polnego, Jarosława Kaczyńskiego, byłego kancelistę, premiera byłego Olszewskiego, Pawlaka, premiera Miesiączka i Moczulskiego Leśka z królem na ręku, tak zwani niepokalani. Zgodzić się należy z posłem Łopuszańskim, że paczka całkiem, całkiem. Od razu też można przewidzieć, kto będzie premierem tego rządu. Zdzisiek mówi,